Hej och välkommen till 26 juni. Vi är inne på en helt ny säsong. Vi kör säsong 2 nu efter en ny studio och vi har haft ett uppehåll sedan tidigare. Som blev lite längre än planerat. Ja, det blev det. Måste är tillbaka här och sitter med Jofa. Jajamän. Och Kim. Ja. Och ja, ni får vi tycka till om nya stället också. Ja, vi sitter nu i studio. Ja, vad ska jag säga om den? Nej, om den är fin eller ful. Ja, men det ser bra ut än så länge. Ser det sämre ut, menar jag? Det är ju inte inrätt än, känner jag riktigt. Nej. Jag är inte säker på att det kommer bli det heller med tanke på folket jag lär känna i Bee Street. Så kan nej, det kommer stå här i lådor. What? Nej, men det känns trevligt. Påhopp. Saknar pingisbordet. Ja, nej, det kommer inget. Va? Nej. Det är... Frågan. Det är... vad heter det? Återvunnet. Men... ja, kasserat. Så är det. Kasserat. Borta. Gång. Nej, då skiter jag i det här. Vi kommer inte få några nya gäster då som... Vi kör hockey nästa gång. Bordshockey? Ja. Ja. Kör vi istället. Bäst i tre. Ja, men det är bra. Ja. Då kanske jag kan slå Holmén. Nytt inslag. Så, för dig som älskar Elfsborg och Guldgranarna så har du kommit till det stället. Ja. Antar jag. Mm. Ja, det verkar som vi uppskattar det i alla fall. För folk frågar efter nya avsnitt. Så att, Och gnäller. Ja, och nu kommer vi. Ja. Taggade till 1000. Nu har vi inte Bekar och Glenn som inblandar i... nej, klippningen sen, så att nu kanske vi får upp det här då. Det var en liten fadäs där. Så att vi har ju försökt att spela in ett avsnitt, men det gick... ja, det gick inte. Åt helvete, rent ut sagt. Glenn och våra nya tekniker bråkade, så att det skett sig. Kan jag väl säga. Det är jag som sa så mycket bra saker, så hade vi en gäst här dessutom. Så att det, var lite, det gick till spill och alltihopa. Mm. Vad har hänt sen senast? Massor. Ja, det har varit sommar. Fantastisk sommar. Den är över. Och det har varit VM. Ja. Ja. Jag har sett några matcher. Jag följer det ganska så... mycket faktiskt. Jag såg nog de flesta matcherna, helt ärligt. Jag hade semester i början i gruppspelet, så jag satt bänkad inför varje match typ. Mm. Tippade massa, det var skitkul. Vad roligt VM. Du vann alltså? Ja, både och. Vann inga stora pengar. Jag kan säga så här, att VM för mig var att wow, shit i VM. Var asglad först. Mm. Sen blev man så här avtrubbad ju längre det gick, för det var så mycket fotboll. Ja, jo, men det blev faktiskt nästan lite för mycket. Ja, det man kan bara, hålla med om. Shit, fan, sitter jag här ikväll gärna och ser fotboll. Mm. Men grymt för övrigt. Det var kul. Jag hade hoppats att England skulle komma till final, för jag var i London och såg finalen, men det sket sig ju ganska tidigt. Ja. Det var många med stora nationerna som ändå åkt ut redan i gruppspelet. Det var väldigt kul. Alltså, kul med Costa Rica och så vidare. Ja. Mm. Och då hade vi ändå en allsvensk representant med dessutom. Ja. Och han är kvar i AIK dessutom. Det är stört. Ja, han har gjort sin sista match nu 10 gånger. Ja, ja, vad händer liksom? Det kommer säkert någon så här... mycket oklart. Från Arabligorna, för de kan ju öppna upp transferfönstret helt plötsligt. Nej, ja, just det. Det är inte säkert han är kvar i alla fall. Betala rätt person bara. Ja. Vi kan bara konstatera att det var trist att Sverige missade den här festen. Ja, precis. För det var ändå en fest. Mm. Trots att det var att Brasilien åkte ut så tidigt. Det gjorde de ju inte. Det gjorde de ju. Semifinal. Ja, det är tidigt. Det var final, det var ju hemma på VM. Ja, men det var ju som att de hade typ sagt att de skulle ha guldet. Det var ett av fyra lag som spelade mest matcher. Så att det... ja. Och de skulle ju inte vidare från den semifinalen heller. Nej, det är sant också. De hade ju ingenting att hämta mot Tyskland. Jag åkte ut med dunderbrak. Jag vet inte om jag sitter någon större genomklappning tidigare. Nej. De åkte ut när Neymar skadade sig. Mm, och Thiago Silva. Skadades också. Han var avstängd i semifinalen. Ah, okay. Men det blir inte så mycket bättre när han spelar tredje matchen. Nej, precis. Matchen tredje. Jag är så förbannad. Jag höll ju på Chile. Ja. Och straffläggningen mot Brasilien. Mm. Just det. Skit. De åker alltid ut mot Brasilien. Alltid. Mm. Så att, nej, vi lämnar VM där. Ja, jag. Vi är ju här för Elfsborg. Mm. Ja. Nu hur känns det nu då? På dörren. Det är så kul att du ska påpeka sådana här grejer. Ja. Ja, men jag är sån. Ja. Nej, med Elfsborg. Hur har hösten börjat? Ja, direkt efter VM-uppehållet gick det inte så jättebra. Vi hade tre raka oavgjorda matcher. Nu har inte jag allting i huvudet längre. Jag har förträngt det där. Mm. Kommer tillbaka lite starkare. Vinner tre eller fyra raka matcher. Så blandade resultat skulle jag vilja säga. Och likadant i det här Europa League-kvalet och playoffen har varit ganska blandat. Jag menar, du gör en skitmatch hemma mot Inter Baku. Mm. Och sen vinner du borta med 1-0. Trots en man mer i 87 minuter. Mm. Ja, innan förlängningen då. Och straffläggningen där Sebastian Holmén fick chansen att avgöra. Mm. Därefter var väl islänningarna som vi slog med 4-1 hemma. Hafnar Fjordur. Två straffar dessutom. De som söp hotellet efter match eller före match, eller vad var det? Jag vet inte. Ja. Jag såg, jo, det var något billigt på Instagram som såg. Jag såg när alla köpte snus bara. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Jag har hört att deras, om det var sportchef eller klubbdirektör, han var på väg, eller ja, han festade på ganska rejält i alla fall tydligen. Han, ja, det var skitsamma när han förlorade. Han sa till när jag skulle gå upp på hotellet att jag ska bara ner och gå en runda ungefär. Och sen, tydligen fick Stefan Andreas och de och säga till dem att han inte skulle åka med dem på efterfest i alla fall. För att de tyckte att ditt plan går snart. Jag tror det är dags att åka hem nu, va? Han trivdes här. Ja. Så gör vi en riktig skitmatch där borta på Island. Ja, förlorade med 2-1 eller någon. Ja, jo, 2-1. Vi låg under med 2-0 och var nära att tappa in 3-0 också, så vi inte hade gått vidare. Nej, och sen gör Bäckman mål i 90 plus typ. Återigen ett viktigt mål av Bäckman i de här Europamatcherna. Det är ungefär där han presterar, tycker jag. Jag är inte jätteförtjust. Eller jag, honom skulle jag kunna klaga på lite, Bäckman. Men det känns ju alltid som att vi har sådana spelare som stiger just i de stora matcherna. Men det, är inte typisk. Så konstigt heller. Kanske med tanke på att du lär bli mer motiverad när det står lite mer på spel. Även om man tycker att ett allsvensk guld borde vara tillräckligt motiverande i alla fall. Mm. Det var Bäckman i sista matchen också som hade väldigt nära. Ja, var inte den stolparna där? Jo, frispark i stolpen. Så hade han gjort det. Alltså då hade han fortsatt briljera i de här kvalmatcherna liksom förra året. Mm. Han gjorde det här målet borta mot Nordsjälland eller vad det var. Mm. Jag har för dålig koll på vilka lag jag mött. Jo, men det var Nordsjälland. Det var därför han kom också. Ja, indirekt. Eller han hade varit det tidigare. Ja, så kan han kom direkt från det här cypriotiska laget. Var det Apoel eller vad heter de? Tel Aviv. Nej. Nej. Tel Aviv. Det var väl där Keen var innan han nu. Ja, Keen har ju lämnat för Indien nu. Han ska spela i två olika lag i två olika ligor under 8 eller 10 månaders period i alla fall. Ja, det finns ju två olika högsta ligor i Indien på något sätt. Dels någon som redan finns, där han spelar nu, Keen. Och sen finns det en till den, som håller på att marknadsföra. Där Fredrik Ljungberg ska göra comeback. Du ska, det är han, målvakten, vad heter han? James. Vad heter han? David James. Ja, precis. Vilka fan, ja, Del Piero skulle dit, alltså de har ju dratt en massa pengar, är inget problem. Nej, absolut inte. Så det är det ska spela andra delen alltså, eller andra halvan av det här, de här kommande månaderna, på grund av att inte nog med att de har två högsta ligor, utan att spelas på olika, eller under olika perioder också. Jag vet inte ifall de har fattat det här med säsong och högsta ligor i man kör sin egen grej eller hur de kör det, men det ja. Nej, grattis Kim. Mm. Sen var det väl Rio Ave, så har vi lite kort skit. Ja, jag tycker ändå vi gör en bra hemmamatch där. Alltså bortamatchen var rättare sagt, första halvlek hemma är bra. Mm. Vi leder med 2-0 i halvtid. Matchen slutar 2-1. Kunde stängt den matchen. Det kunde lika gärna stått 4-0 i halvtid om jag hade fått bestämma. Men det får jag ju inte. Så att det... Nej. Men borta. Ja. Herregud. Det är så sämsta sättet att förlora en match på. Alltså, det går inte att förlora värre. Alltså. Dels att de gör det här slumpmålet på sätt och vis i sista minuten. Sen var ju Rio Ave bättre i den matchen överhuvudtaget. Men det var vad som Elfsborg uppträdde. Ja, jag tycker det är väldigt märkligt. Jag gillar startelvan, alltså var rätt spelare egentligen. Men hålla på med det här, alltså den här defensiva inställningen och inte liksom våga satsa lite. Nej, men framåt. Precis, första var det ju nästan, då stod ju mittfälterna riktigt i knäna på backlinjen och bara stod och slog på Prodell hela tiden typ. Men sen i andra så började de anfalla lite istället, och jag tycker andra halvlek är rätt bra av Elfsborg. Men sen så förstår jag inte när det är så pass lite tid kvar att vi går fram med så mycket folk. Helt orimligt. Mm. För när målvakten plockar upp den och slår den långa bollen, då är det Anders plus backarna som är där nere. Och bara mittbackarna, tänker du? Nu står jag lite still hur det ser ut där. Nej, alltså ytterbackarna också. Ja. Men ändå, så att vi går fram med så mycket folk när det är så lite tid kvar och vi inte får släppa in ett mål. Det är bara, då är det ju bara Prodell och möjligtvis den som ska kasta inkastet där som ska vara där uppe liksom. Mm. Kanske en till, men inte mer. Men då är vi framme med 4-5 personer, det är helt orimligt. Men alltså, även om du typ ser några turnaturer med personer bakåt, samma situation har ju hänt ändå förmodligen. Ja, det är inte omöjligt, men det går inte förutse sådana saker heller. Nej, det är riktigt, skit. Alltså, det är en studs som är åt helvete. Alltså, som Anders typ har gjort. Anders vinner duellen, men inte riktigt åt rätt håll. Nej. Så han lägger en perfekt djupledspass och så får han en snedträff. Ja, det är helt skit. Och den rullar in. Alltså, det är... Nej. Det går inte att förlora sämre. Det byter samtidigt. Men jag vet inte prata. Jag kände att vi hade ett bättre försvar på gång nu. Alltså vi höll nollan i ett par matcher innan. Eller inte bortamatch, eller hemmamatch med Rio Ave. Det var ett mål. Men vi hade ändå haft nollan hyfsat intakt, eller bra försvarsspel periodvis. Ja, nu vet jag inte vad jag säger. Men det Kevin har ju varit väldigt bra också, tycker jag. Han har gjort många avgörande räddningar. Det gjorde han även Rio Avey. Där var ju, kunde de ju gjort 1-0 tidigare. Sen har vi problem med försvarsspelare som har skadat sig och varit avstängda och skadat sig. Och både innan och träning. Menar, ja. Jon Jönsson är hel i en halv match. Mm. Moberg spelar, han kan göra en jättebra match efter han är utvisad. Och jag tycker vi ska satsa på Lans. Var inte han skadad också, eller? Ja, nu var han det. Han skadade sig mot Halmstad. Ja, just det. Vi av efter 75 minuter så kom Anton Lans in där och sen... Mm. Anton Lantz spelat ett par matcher och jag tycker han har gjort det bra. Jag hoppas de förlänger med Anton Lantz. Ja, men det måste de göra. Vi har ju ingen annan mittback. Det finns lite problematik där också, för att han är ju inte heller, han är också skadad med nägen. Mm. Jag vet inte vad som är, så det ligger ju i Elfsborgs, ja, nästan omklädningsrum att backar går sönder. Mm. Det har alltid varit så. Ja, sen Jon Jönsson har ju väldigt, ja, det finns säkert en risk, eller alltså, ett problem när jag kollar spelare som kommer till Elfsborg skadar sig efter sin halva första säsong. Jag menar, Mattias Florén har gjort en halv säsong när han kom, likadant med Stefan Larsson, som inte varit skadad en enda gång innan han kommer till Elfsborg. Han har x antal allsvenska matcher i rad i Kalmar. Men jag tänker ännu längre, ja. Jag tänker ännu längre tillbaka nu. Vi hade Martin Andersson och Johan Sjöberg, de här. Men de hade ju skadeproblematik på något sätt hela tiden. Ja. I hela sina karriärer. Även när Elfsborg spelar på naturgräs. Men det är alltid, så är det, menar jag med Elfsborg. Alltid har vi backar som går sönder. Ja. Mm. Men jag tycker det är dags att byta ut konstgräset nu. Oj. Jag vet inte. Du tar det steget. Ja. Det känns ändå som att på Ryavallen fick vi alla det här fina gräset i alla fall. Men vi kanske, nu har vi råd och kanske har bättre grässkötningen. Ja. Vad det kallas som vi hade alltså, då på den. De måste ju ändå sköta Ryavallen exemplariskt ändå. För att vi tränar ju där inför varje bortamatch vi ska spela på gräs. Liksom. Så och sen fotboll ska ju spelas på gräs. Så är det ju. Jag tycker de kan byta, lägga konstgräset på Ryavallen och så sätta in riktigt gräs på Borås Arena nu. Men jag kan nog känna att det kanske behövs lite bättre förutsättningar, eller att så att det verkligen sköts då, så att vi har bra gräsmattor. Ja, men vi håller med om det, för att vårt klimat är ändå som det är. Ja, men det känns borde hur många bra mattor har vi i Sverige? Allt nedanför Stockholm borde vara ett bra mattor egentligen, med tanke på men hur många bra mattor har vi i Sverige? Alltså, hur är de andra? Som har naturgräs? Jag tycker jag vet inte om det är majoritet, men alltså snart är det 50-50 med naturgräs och konstgräs i Allsvenskan. Går nu i Sundsvall upp så har vi en till med konstgräs, till två arena konstgräs också. Va? Örebro, ja, jo. Men vilka har kvar naturgräs? Det är Friends, Gamla Ullevi, Fågelarenan, Mjällby. Har Malmö? Ja. Okay. Har gräs. Helsingborg har gräs. Mjällby har vi gräs också? Ja, jag sa Mjällby. Jaha, förlåt. Det växer ju bara en gräs i Mjällby. Men sen är det ju... Den är ju snarare en bassäng när Elfsborg spelar. BP är ju konstgräs, Åtvidaberg, Vi, Örebro. Ja, Djurgården där då? Ja, Djurgården. Vad har vi mer? Gävle. Sa jag inte Gävle? Nej, det kanske... Jag vet inte. Jag tror men det är typ 50-50 nästan. Nej, inte riktigt kanske. Men. Ja. Och det går nu både Bayern och Sundsvall upp till Allsvenskan nästa år. Två till konstgräs. Ja. Alltså Bayern är ju välkomna upp. Ja, publikmässigt. Vilken publik de har haft nu det sista. De kollar utsåld match mot Ljungskile. Det är ju fest. Det är fest. I Superettan. Det är jävligt fräckt. Ja, men det de håller ju på det, att slå ett nordiskt publikrekord just nu. De kommer göra det också. Men det är väl förmodligen över en hel säsong. Jag har alltid för mig att det är alltid bra matcher. Oftast mellan Elfsborg och Hammarby också. Ja, jo, det har det nog varit. Ja. Alltså det var ju ett tag sedan nu. Men... Jo, men när det varit förut, det har alltid varit så lite nerv i alla fall. Ja. Det är två spelande lag, de gillar varandra. Den jag kommer ihåg huvudet nu just nu, det vet inte jag om matchen ser ut spelmässigt, men 0-6 var en av de sista bortamatcherna i alla fall i Allsvenskan. Vi vinner med 2-1. Nej, torskade med 1-0. Ja, just det. Så var det, ja. Nej. Jo, så var det. Elfsborg förlorade två matcher 2006. Den ena var borta mot Bayern, den andra var hemma mot Gävle. Så var det. Hemma mot Gävle var 8 eller 9 omgång för övrigt. Ja. Så, Gävle brukar vinna Borås Arena därefter. Eller inte brukar, men har gjort det väldigt många gånger i alla fall. Jävlar. De har vi kvar hemma. Detta jävla. Ja. Okay. Nej, men naturgräs, det är en ganska intressant fråga. Speciellt då eftersom vi var de värsta som tog konstgräsfrågan under våra vingar. Ja, jag vet inte hur det fungerar. För ett eller två år sedan skulle Anders Svensson och Röra till sätta sig ner i någon arbetsgrupp och utvärdera hur den skulle få bra naturgräs på. För Anders Svensson är en av dem, han kritiserar alltid saker i media, det blir alltid uppförstorat också för den delen. Det här med att de skulle ha bra naturligtvis han, jag säger Halmstad borta med deras plan till exempel och så vidare. Men sen dess har man inte hört någonting. Nej. Det är lätt att säga. Alltså det är mycket snack och lite verkstad. Folk glömmer bort det. Nu senast pratade ju Marcus Rosenberg ut och kritiserade Kontisgränsen så att alla städer nedanför Stockholm, det borde liksom finnas någon regel på att de inte får ha konstgräs. Mm. Ja, men alltså kan Göteborg skötas in där liksom både Gais och Häcken spelar just nu också liksom, så borde det inte vara några problem för oss liksom 6 mil därifrån att klara det. Nej. Men den är fin där borta i Göteborg. Ja, det är väl olika, men just själva planen är väl okej. Ja. Det finns mycket annat som är problem med den arena. Ja. Jag vet ju bara till exempel Åken förut. Den har ju varit där också jävligt märkligt. Ja, den har ju varit dålig såklart med bitvis, men alltså jag tycker inte den är något att klaga på nu i alla fall. Nej. Men sen har vi problemet, alltså nu är det inte så många arenor, men jag vet inte om det kan bli mer och mer arenor som bygger med tak. Om du kollar på Friends Arena och Tele2, nu har Tele2 konstgräs, så där finns inte den här problematiken. Men Friends Arena har ju haft jätteproblem med sitt gräs, antagligen på grund av att de stänger taket för ofta och inte får den. Ja, och sen alltså, även om de inte har solljus och allting. Nej. Men även om de inte har, även om de har öppet taket, så får ju inte gräset så mycket sol. Nej. Ändå. Liksom. Den är så pass instängd. Ja. Ja, det är ingen som är nöjd. AIK är inte heller nöjda. Men det kostar väl för mycket sett till vad den ger. Ja. Den är för dyr i drift. Alltså du måste ju sälja ut, vad är det, 36 arrangemang per år för att den ens, alltså bara ska gå runt. Mm. Så man undrar liksom vem det är som har kalkylerat det där. Ja, när de till och med stänger tredje etaget på derbyn liksom. Ja. Då drar de ju för en duk där. Ja. Jag gillar. Ja. Men det här är ju inte oss. Nej. Vi ska fylla våran arena. Så att inte mer än när vi spelar cupfinaler. Nej, just det. Ja, men precis, på söndag fyller vi arenan istället. Mm. Ska vi gå dit redan eller ska vi ta Blåvitt lite senare? Vi har nog mer saker som har hänt här. Jo, alltså. Det har väl hänt mycket som helst. Sen senast. För vi halvår sedan. Nu har vi dratt lite matcher där. Och sen tänkte jag på, alltså, vi har haft flyt med, vi har fått behålla många spelare som man kan tycka eller som det har talats om i många år att de skulle lämna. Johan Larsson, Rodén har ryktats haft scouter på sig de senaste 2 åren. Vito Klasen trodde ingen skulle göra mer än 1 eller 2 säsonger i Allsvenskan. Nej, han har ju alltid blandat och gett. Mm, jag tycker han gjorde en fantastisk vårsäsong, Vito Klasen. Ja, det mesta han har gjort i Elfsborg. Han får spela rätt roll, han processerar. Han är ändå liksom näst bästa målskytten för oss i år. Han tillsammans med några andra visserligen. För han har gjort 5 mål i årets allsvenska, tror jag. Mm. Och sen tycker jag att han har varit, inte värdelös, men alltså, den här hösten har inte varit bra för Viktor Claesson. Nej. Nej, nej, som sagt, han blandar verkligen och ger. Alltså, och i ena matchen så är han avgörande och andra matchen så ser man han knappt. Mm. Hur är det med Nilsson? Lasse? Ja. Han leder av sin hjärnskakning fortfarande. Mm. Ja. Han tror inte han kommer spela mer under säsongen i alla fall. Alltså, är det så pass? Jag läste det någonstans för en vecka sedan i alla fall. Ja. Så att, det har vi en problematik som vi kan komma till sen också. Men det jag ville mena, alltså, Niklas Hult har lämnat efter många om och men till Nis. Ungefär det som vi satt och diskuterade redan i vårt första avsnitt, tror jag. Ja. Mm. Och vi har inte köpt in någon ersättare, utan Adam Lundqvist har skolats om till vänsterback och gör det med bravur. Ja, tycker jag. Jo, jag, men det han har gjort det bra. Rent defensivt är mer följsam. Eller, jag tycker han funkar bättre defensivt än både Hult och Johan Larsson har gjort under sina. Larsson har ändå haft några år på sig, men det. Sen hoppas jag han kan komma med upp lite mer, Lundqvist. Men det är kul att han ville själv också, att han tog det, gick in och tog en plats. Ja, men fan, alltså, du fick knappt chansen. Du fick några inhopp liksom som innermittfältare. Ja. På ett ganska, det är en ganska tuff konkurrens nu. Precis. Även om du spelar med 3 innermittfältare. Och vill man spela allsvensk fotboll, jag menar, han är 20 år, så att det är nu dags att slå om du ska bli någonting. Mm. Tror jag. Ja, nej. Bättre än förväntat. Eller man har inte förväntat sig någonting. Förutom att han har bara visat att han kan. Mm. Så att Hult håller absolut i allsvenskan dessutom. Så att, ja. Och Hult, det är bara att gratulera och hoppas att det går bra. Och så. Mm. Inte nog med att han blir omskolad i vänsterback inför säsongen i Elfsborg. Nu spelar han in i mittfältare i Miss. Va? Ja, central ytter eller yttercentral, vad säger man? Han spelar väl fem mitt också? Ja, någon blandning av 4-3-3 eller 4-5-1 har jag förstått det som. Hur gammal är Hult? 24. 24? Ja, då ses vi om typ en 7 år igen på arenan. Ja, typ. Hoppas vi. Ja, det är väl trevligt. Ja. 5-6 hoppas vi på. Ja, 30. Ja. Han är ytterligare en sån här svensk som misslyckas i Europa, vänder hem i tid. Ja. Det är kul att kolla på en sån som Rosenberg som ändå har haft, han har haft en helt okej Europakarriär sett i många andra svenska landslagsspelare. Ja. Vänder hem nu, han är född, var han 82 eller någonting? Mm. Han är 32 år och bara totalt dominerar i allsvenskan på något sätt. Mm. Jag såg ju faktiskt den här matchen nu som var mot ja, vilka mötte de? Salzburg. Ja, Salzburg. Mm. Jävlar vad bra han var i den här matchen. Mm. Men det är fantastiskt. Alltså, jag vet inte om jag har haft problem med det, men om du kollar på Molins kom hem mitt under förra säsongen och även han totalt dominerar allsvenskan. Jag antar att han har varit uttagen i landslaget om han hade varit frisk, för att han hade nog fan nästan tagit en startplats i landslaget som det ser ut nu i alla fall. Och sen får du hem Rosenberg, exakt samma sak. Året innan, eller ja, det var ju inför förra året, plockar in Magnus Eriksson efter en halv misslyckad period i Belgien. Han har ju spelat i Åtvidaberg innan. Han var väl bäst poänggörare i allsvenskan förra året med assist och mål. Bra scouting. Ja. Vi får hem Prodell. Nu har Prodell ändå börjat producera, så det är svårt att klaga på Prodell dagsläget i alla fall. Han kan inte, jag gillar Prodell. Nu börjar han göra mål i alla fall, och normalt så tycker jag han passar in i det Elfsborg vi har nu. Ja, men du behöver ha en ingångsperiod, du kan inte leverera direkt heller. Nej, absolut inte, men jag tycker det rörde lite väl länge, även om du gjorde 3 mål bortom mot Sirius. Men... Mm. Nej, men jag gillar Prodell. Jag kan inte säga någonting som jag inte ogillar, utan det... Han är stor, stark, han kan tekniskt också, han skjuter. Mm. Ja, skjuter gör han. Ja. Och missar. Aj. Fan, jag vet inte hur många drömlängd han har missat igen. Men det spelar ingen roll, alltså, han producerar målchanser om inte annat. Ja. Men om vi ser det med scouting och sånt där som Malmö fått hem spelare. Vad har vi som är ute i Europa just nu som vi kan få hem? Holmén. Hur gammal är han? Han är född 84, så han är 30. Ser honom som en... Kommer 2 år. Ersättare från bästa, Anders. Ja, absolut bästa ersättare du kan få till Anders Svensson. Mm. Hade kunnat göra det fantastiskt bra med. Sen har vi Bayrami. Ja, skadebenägen. Ja, men han kanske mår bra av konstgräset. Vad har hänt med Avdic? Han är utlånad från Alkmaar. Han fick ju konkurrens där när de värvade Tankovic från Fulham. Ja. Som har börjat bra för övrigt. Han gjorde väl 4 poäng och 4 första matcherna. 2 Ja. Så han var utlånad till Herakles, eller vad heter det? Det ligger också i holländska ligan. Mm. För han gjorde väl en ganska halvdan säsong i Alkmaar förra året. Jag vet inte om han fick jättemycket speltid. Man gjorde väl i stort sett bara mål i holländska cupen, tror jag. Okej. Okay. Men han gjorde andra sina bra när han var utlånad från Werder Bremen var han från början. Efter sina skadeproblem där så gjorde han en bra säsong i Zwolle i holländska ligan. Så han kanske passar bättre ett bottenlag i holländska ligan än ett topplag. Mm. För jag antar att Alkmaar fortfarande är ett topplag. Jag har inte riktigt tveksamt. Ja, jag har inte jättegoll på holländska. De har lite svenskar där. Rasmus Elm var ju lagkapten innan han gick till Ryssland. Och nu, sen ersätter de honom med hans storebror och värvar ju Victor Elm då. Mm. Och sen var det Värnblom där ett tag också, va? Ja, han och Elm var där samtidigt. Sen gick ju han till... Han lämnade CSK. Nog faktiskt före Elm, för de spelade i samma klubb nu också. Mm. Sen har vi även Hiljemark. Men han är ju... Och den är vi ganska långt bort. Ja. Undrar om han någonsin kommer spela i allsvenskan igen. Mm. Jag vet inte. Men det kan nog vara en sån. Jag menar, når han bra nivå? Men han är bara 22 och fortfarande spelar i topplag i... Är han bara 22? Alltså? Ja, 92. Spelar i topplag i holländska ligan och väl i stort sett given i startelva nu i alla fall. Mm. Så att han tar nästa steg nästa år och hamnar i en bättre liga. Det är väl egentligen jag vet inte vilken som är bästa ligan för honom, men kan jag hoppas att han hamnar i någon av de 3 stora i alla fall. Men det är 4 stora kanske vi ska säga när vi har Tyskland också egentligen. Ja. Det är det här svensk fotboll behöver, alltså de här unga som kan slå sig in. Alltså det är så få som verkligen lyckas med att slå sig in i en större klubb. Hiljemark tror jag absolut har den. Han är den personen att han... Jo, men han är den som ger. Liksom, han skiter, han går genom väggen, det skulle vara så. Ja, men han har väl... Ja. Men det känns som att vi... Han lever ju för det. Liksom. Lite veka ibland. Ja, men lite... Går det emot så här, det är skönt att komma hem. Ja, typ. Lite den gamla Torbjörn Nilsson-effekten, typ. Ja. Men jag vet inte vad det är problemet i, eller riktigt vad det beror på egentligen, men en sak skulle ju kunna vara att man lämnar alldeles för tidigt. Mm. Du kanske istället för att du gör en hyfsad bra säsong i allsvenskan och lämnar sen bara för att det finns anbud. Egentligen ska man nästan dominera den ligan man är i innan man går någon annanstans. Mm. För jag menar, som stjärnspelare i allsvenskan så har du möjlighet att ta en plats i ett hyfsat lag i Holland eller vad fan som helst. Mm. Jag vet inte. Men det är också tråkigt att vi inte har råd att hålla kvar Hiljemark längre, för han hade ju tillfört något fruktansvärt mycket. Ja, jo, absolut. Men sen vet inte jag om det alltid handlar om pengar. Jag menar, de sitter på ganska bra kontakt. Du blir inte ekonomiskt oberoende. Visserligen, men jag kan säga, till viss del så är det säkert en sportslig sak att spela mot de allra bästa. Jo, så är det ju. Ja, men Spår Malmö och vissa lag i Allsvenskan så har du ändå möjlighet att spela Europagruppspel, men det är ändå bara säg 10 matcher av 40 på en säsong i så fall som är mot toppmotstånd. Fast då får du börja med Inter Baku, det isländska laget och Rio Ave. Ja. Men alltså nu är jag kanske lite så här patriotisk och sånt också. Men jag vill gärna att man typ ska gå, som Hiljemark har gjort nu, och kunna bli större just för svensk fotboll. Mm. Det är liksom att, men det hjälper ju inte, för han får ju fan inte chansen i alla fall på grund av hamningen. Nej, men det som är så stört, det som är så sjukt. Men det kommer. Ja, det gör det säkert. Han men det briljerar i U21 nu. Så det är bara se hur lång tid vi tog för Ekdal. Kommer vi 10 så kommer han vara med det, tror jag. Och sen gick Ekdal tidigare, han gick när han var 18 år från BP. I Juventus har han varit utlånad till 3 andra italienska klubbar eller någonting. Det är först nu han är etablerad i serialplatser, om inte annat i Cagliari. Mm. Säger man Cagliari eller uttalande? Cagliari, ja, tror jag. Cagliari? Cagliari. Vet du hur man gör så mejla? Eller vet du hur man säger? Ska du mejla då? Skriver om det bara? Skriv till oss. Något annat som vi kan ta upp också nu inne på så internationellt och sånt där. Inte inne på Älvsborg överhuvudtaget. Vilan då? Ja. Vad vill du ha sagt med vilan? Eller att han inte får spela i Köpenhamn? Ja, men vi snackar om Älvsborg ute i Europa. Ja, han är väl en tänkbar hemvändare. Men det är ju lite, det är, vill vi ha hem honom? Nej, jag gillar Kevin. Ja, jag gillar Kevin vilan med för den delen. Men alltså, ja, jag gillar vilan också, men Kevins personlighet är jävligt mycket för mig. Ja, men vad heter han? Gert säger väl att liksom Kevin är den bästa spelaren han tränat. Ja. Och verkar vara en jävligt skön gubbe också för den delen. Ja. Det är nog bra för laget. Och vi ska ju inte sätta oss i den Kristiansen-Antekovic-grejen igen. Sen sägs det att de hade väldigt trevligt tillsammans. Vad fan gjorde Kovic här? Kovic? Han får för mig skit, tycker jag. Vad fan gjorde Kristiansen här? Ja, det också. Han började visserligen halvdant Kovic. Ja, men sen var det liksom Haglund som höll på att hoppa mellan målvakter hela tiden. Men under det funkar så inte, det är inte olika målvakter. Liksom. Du spelar liksom Kovic först, eller Kristiansen först, för exempel han skadar, spelar du Kovic, så helt plötsligt så Wolf står i 8 matcher. Jocke Wolf! Det är så oklart. Vart är Wolf nu? I Superettan. Han är inte i Falkenberg eller? Nej, men han var väl i Falkenberg när han gick till Elfsborg. Sen gick han till Öster, skadade sig när de var uppe i Allsvenskan. Gjorde ett par matcher i Allsvenskan förra året med Öster visserligen. Ja, just. Sen lämnade han och spelade i en annan typ Superettan. Typ Ljungskile eller något? Nej, vad fan var det? Nej, Värnamo. Ja, skitsamma. Om inte annat, han blev utvisad här i veckan i alla fall. Ja. Ja, det har du koll på. Ja, det vet jag. Ja. Men du vet inte vilka han spelar för. Nej, jag tror de mötte Gais. Ja. På riktigt. Gais. De mötte Norrby. Ja. Blev utslagen. Jag var på matchen. Jag läste det på Twitter. Glenn hånade Gais som fan. Ja, de var riktigt dåliga alltså. De har också en del gamla Elfsborg. Ni är inte ute i Europa? Eller en del? Alltså när vi var kollade på Norrby Guy så kunde du få ihop 2 start eller med Elfsborg-spelare. Var inte Lundén och... Han är sportchef där. Han är inte Karl som spelar. Jaha, men vad heter han? Han Augustsson? Nej, han ytter vi hade ett tag. Yes. Joel Johansson. Nej, inte han yngre. Jesper Florén. Ja, ah, precis. Nej, han är Gävle. Han är Gävle, okej. Så han håller på att kura Allsvenskan igen när han har gjort några gånger, eller några gånger han gjorde det med Gais. Ja, nice. Jag tror han har gjort 1 mål i Allsvenskan för övrigt, och det var mot Elfsborg. Nu kan vi få möta Norrby i gruppspelet i cupen. Det var jävligt kul. Det har varit trevligt. Mm. Derby på elitnivå mot Norrby, den hände det senast. Tänk om vi förlorar den. Det gör vi inte. Och de är också en massa gamla Elfsborg. Oväntat. Ja, väldigt oväntat. Alla de har ju spelat i Elfsborg någon gång. Ja. Ungdomsakademin, de som inte lyckades. Det är så. Det är farmarlag. Det tycker vi är ganska lyckade gamla Elfsborg i Falkenberg, om inte annat. Jag menar, Anton Wede har väl han har väl fått jätteberöm i Falkenberg. Ja. Kalle Wede är helt okej. Okay. Adam Eriksson har aldrig tränat med A-laget i Elfsborg. Han är kvar i Allsvenskan, tror jag, oavsett om han spelar Falkenberg nästa år eller inte. Mm. För frågan är ifall de gör det. Men det gör de här. Jag gillar faktiskt. Nej, det känns som att det är lite den närmaste kvalsträcket. BP åker ur, vilket är jävligt skönt. Mm. Och sen är det väl Mjällby ligger där och här. Och här. Ja, de ligger väl värst, under sträcket. Men jag tänkte att Falkenberg kanske får kvala. Mot Bayern. Ja, det blir väl det i så fall. Ja, det är väldigt... Den blir jobbig. Men det skiljer typ en poäng mellan Bayern och GIF. Nu har Halmstad ryckt upp sig, så de blir ju inte alls pyrt till längre på samma sätt. Som... Nej, de har spelat riktigt bra det senaste. Ja. Så det är väl inte helt illa att vi spelar riktigt på bortaplan bara. Nej, jag hade tagit det innan. Mm. Innan matchen hade någon sagt, här har du 1-1 i handen. Då hade jag sagt ja tack. Ja, det hade... Ja. Jo, men det, alltså, det hade jag hoppades väl på mer, jag vet inte. Jo, det är klart man gör, men jag tror jag hade inte högre förväntningar. För att de har gjort riktigt bra matcher det senaste. Ja, absolut. De var väl nära på att slå Malmö också. Men nu var de kanske. Men det är likadant när vi mötte BP. Var en av de första matcherna efter uppehållet. Så ja. BP gjorde ett ryck uppåt. Ryck var det inte, men fan inte. Men... spela lika två matcher eller vadå? Ja, men inte om man spelar lika två matcher. Dels spelar de lika mot Malmö ena veckan. Och veckan efter spelar de lika med oss. Dessutom leder de med 2-0 när det är typ en kvart kvar. Fast de spelar väl aldrig lika mot Malmö nu? Jo, det gjorde de väl. Nej, de ledde, men sen vände Malmö och vann med 3-2. Ja, men spelar lika mot ett annat topplag. Det var väl Kalmar eller... Ja, de var nära på att slå Malmö. När vi ändå är inne på Halmstad så tänkte jag, det avsnitt vi spelade in som inte blev något inspelat avsnitt på grund av tekniska svårigheter, så hade vi en cykelresa till Halmstad. Mm. Vi var, vad var vi, 18 tappra guliganer? Ja, cirka. Så cyklade från Borås till Halmstad och alla utom en riktigt, eller av de startande, cyklade in i Halmstad. Schysst, hänga ut en person som inte kom till mål. Nej, jag behöver inte säga något. Det var lite strul, men skit i det. Vi... Jag tänkte att Cantola cyklade ändå i mål, även om han inte cyklade andra. Vi skulle inte se någon namn. Ja, men honom kan vi hylla för att han cyklade i mål. Men han blir säkert jätteglad när han hör sitt namn. Cantola, bra gjort. Han fick ju bryta för cykelproblem. Trampan gick av. Han cyklade fortfarande i mål. För ja, han fick ju någon annan cykel. Ja. Strul. Ja. Men pengar? Ja, det var ju det att vi skulle via sponsorer få in... Flås. Fris skulle jag säga kanske. Eller flås med för den delen. 10 kronor per cyklist och kilometer. Eller var det per mil kanske? Kilometer. Ja. Ja, en krona per kilometer och cyklist. Ja. Så per cyklist? Det och lite andra insamlingar som guliganerna har gjort under året har lett till att vi har samlat in i per dags dato cirka, eller lite drygt, att det sagt 100 000 kronor till cancerfonden. Yes! Och det var värt en applåd, ja. Men det är kul. Ja, men det ska vi vara stolta över. Mm. Det är kul liksom, när supportrar är något positivt. Och jag tyckte 100 000 är mycket pengar. Mm. Och jag tyckte det var jävligt kul att cykla också för den delen. Ja, du tyckte det tydligen. Ja. Jag gör inte om det i alla fall. För dig som vet nu så ska Kim göra en Sverigeresa. Han ska cykla Sverige runt. Det ska jag väl inte göra kanske, men Vätternrundan är inte orimlig. Asså? Nej, jag får se. Jag och Ludde ska kolla på det. Du passar dina cykelkläder, kan du tala om? Off topic. Ja. Mm, väldigt, väldigt. Jag tyckte jag såg så tjock ut. Den här tajta jävla t-shirten, vet du, vad ser du i magen? Nej, men det är bra gjort. Ja. Vi hade jävligt roligt längs vägen också. Mm. Det var sjukt kul faktiskt. Ont i röva hade man, men det gick bra. Det tyckte jag inte man hade sista dagen, för då hade jag ingen känsla kvar. Så att då var det kvar. Nej, precis. Andra dagen var jobbig. Ja. Mm. Ja, nej, bra. Ösregn första och... Första dagen var värst. Vind andra dagen. Och... Men hur mottogs det av folk? Mycket bra. Det var bilar som körde i kapp oss och skänkte pengar längs vägen. Det var folk som kom ut från deras stugor typ när vi var i Falkenberg och skänkte pengar. Och, alltså, bilar tutade och gjorde tumme upp och hängde ut Älvsborgs stugor och grejer. Alltså, det var riktigt roligt. Man blir sjukt peppad av det. Mm. Och i Ullared? Ja, lite snåla människor kanske, men... Oväntat. Nej, inte så. Men vi fick lägga in lite pengar ändå. Ja, bra. Nästa punkt, Kim. Hade vi några punkter? Ja, du hade papper i alla fall. Du har ju skjutit på Blåvitt till exempel. Ja. En ganska bra hemmamatch på gång här. Det är väl där vi är nu. Ja, på söndag så möter vi Blåvitt hemma i alla fall. Tre poäng. Vad ska vi säga om den? Det blir egentligen en match där vi får lite publik igen efter det här lite sämre publikmatch som inte annat. Köp biljett. Ja. Nu. Vi ska sälja slut arenan, punkt. Vet vi hur många göteborgare som kommer? 200. Max. Max? Nej, jag skojar. Shit, jag bara, va? Jag tänkte inte säga någonting för det är bara 200 farligt. De får väl en hel kortsida igen, inte som vanligt. Ja, det blir väl. Jag vill inte så mycket diskutera heller för den delen. Hur ser det ut på tifofronten inför detta? Det har varit lite kalabalik. Vi har försökt se och grejer, men Maskinen har krånglat, så nu igår köpte vi en ny. Så nu håller på att sys för fullt. Och sen, så det blir väl någon sista liten utväg här. Det blir väl kanske inte riktigt vad vi har väntat oss. Men vi får hoppas på det bästa. Det blir säkert asbra i alla fall, ja, tror jag. Ja, det blir det. Sett till tidigare erfarenheter. Vi kastar ihop något. Vet du, vi har alla varit med i TIFO-gruppen en eller annan gång. Mm. Till och med Mossa har varit det. Du kommer på söndag? Ja. Bra. Har du köpt biljett? Ja. Nej, det har du inte alls. Det är klart jag har. Har du det? Ja, det är klart jag har. Ja, bra. På sitt plats som vanligt. Ja, bättre än ingenting. Ja. Ålgårdsläktarna. Vad tror vi om matchen? Alltså, nu, jag menar inte att vi behöver tippa, men alltså, Blåvitt har ju gått dit. Det har ju gått upp och ner. Jag menar, nu, vi kan inte säga att... Men blir de ju också utslagna mot Blåvitt, men gjorde mål mot Real. Blåvitt hemma är en solklar vinst. Ja, för mig med. Det. Alltså det är det så, lite, alltså, vi vinner. Ja, det hoppas jag väl. Men jag är lite nojig. Alltså, jag tycker vi har haft svårt för Blåvitt. Framförallt borta visserligen. Nå. Men ändå... Vi skulle ju vunnit borta resultat. I år. Ja, trots en man mindre. Ja, så hade vi bättre chanser och hade matchen. Jag tyckte vi ägde matchen. Ja. Fick bara lika. Mm. Nej, men alltså, för mig det är bara 3 poäng. Ja. Jag tror inte det är några problem heller. Jag är pessimist. Faktiskt. Eller, jo, men jag förstår också att hur du tänker det. Men alltså, för mig så som spelare är det ju en speciell match det här som du bara ska tagga till som fan också. Mm. Just av rivaliteten och allt det här som är. Den är så härlig. Har ni sett den här filmen? Det finns ett projekt, eller den här hashtaggen Fyll arenan. Mm. Det är så underbar film där på Mattias Florin. Ja, den är så från bra. 2008. Eller 10. Är det så sent? Ja. Ja. Tror jag. Han gick till Älvsborg 2008 kanske. Mm. Nej, 2007 var det. Han gjorde 4. Ja, det kan absolut vara. Ja, var det inte lite hetsk stämning där på plan? Alltså, tycker du det? Nej, tycker jag inte. Man kan ju inte säga att vi gillar varandra direkt. Klockrent. Ja, det är så jävla bra. Den. Sjukt bra. Alltså. Saknar Florén. Ja, Florén var en fantastisk kung. Men liksom, människa. Nu, inget jävla duttande. Nej. Nu ska det vara rejält smält ja, på. Men det kommer det bli. Ja. Det känns ändå att vi har spelare som kan göra det. Men jag tyckte att Rodén får mycket stryk på plan, men han ger en jävla massa stryk. Han är riktigt ful. Ja, men är med ung nu. Och startar med Frick också. Vet du. Han kan ju, han smäller på bra den också. Mm. Och tänkte ni på det senaste hemmamatchen? Det var mot Falkenberg. Johan Larsson, han går och knuffar ner när killarna ska ta ett inkast. Tänkte, nu blir han utvisad. Johan Larsson har missat en match när han gjorde debut i Gävle borta 2010. Mm. Som han inte har deltagit i. Han inte varit avstängd en gång, inte skadad eller något. Han satt på bänken någon gång, men blev ett inbyte och varit inblandad i alltså drygt 100 000. Du börjar prata pengar här, vet du. Nej, men 100 allsvenska matcher. Det är närmare 150 eller någonting. 1000. Nej, då går han och knuffar ner någon där för ett jävla inkas. Ja. Och den här domaren, vet du, han fick inte ens gul kort. Men alltså han kan bli så lite Larsson. Ja, men han är, men jag tycker han har skärpt till sig sen han blev lagkapten. Att han kan tygla sitt humör på ett helt annat sätt. Men innan jävla han. Alltså, han kan gå och skrika på domaren. Ja, absolut. Men det ska man ju ha. Ja, inte se, han, alltså, kan ju inte säga att man gillar varandra. Men han, ett jävla namn. Han kan gå över den killen. Mm. Ja, men jag tror både, om nu Land startar, jag hoppas Land startar istället för Jon Jönsson och Mobeck. Mm. Kanske folk hatar dem, men jag tycker ändå att även om jag kanske inte kan fotboll till det, men jag tycker Lands. Alltså det, jag gillar Lands. Det är ju lite mer av en chansning om man säger så, men jag gillar det också. Men jag tycker det blir så fult. Jag menar, som Janne Hansen, han har ingen erfarenhet inför den här matchen. Men vad fan, han spelar ju för fan... Du får ju erfarenhet. Ja, men precis. Hur ska du få erfarenhet då? Även första, han gjorde ett par matcher alltså, tillsammans med Holmén i slutet av förra säsongen. Han spelar borta mot Standard Liège när du vinner. Mm. Eller gjorde vi det? Jo, och sen, vad fan, givet Janne Hansen om fotboll. Nej, men han är en jävla tomt alltså. Ja, skjut ner han från läktaren. Ja, vi behöver inte uttrycka så kanske. Men... Nej, förlåt. Tomte sträcker jag mig till. Ja. Skjut Stefan, skjut. Ja, men så startar vi med Prodell och Frick i fram. Du vill spela 4-4-2 alltså? Ja. Vill jag... Du vet att det var där för Lennar som fick gå det. Nej, men jag gillar det. Alltså, Prodell behöver en lekkamrat där uppe. Någon han kan skarva till. Någon han kan ta ner bollen och spela till. Känner jag. Alltså det... Jag kan tänka mig att Frick får spela en av ytterrollerna visserligen, så det gör vi nu. Ja. Vi har, det är också ett problem. Vi men rita upp en uppställning här nu, snabbt. Ja, men, men jag tycker ändå vi har ett problem i Älvsborg. Vi har ingen renodlad ytter egentligen, bortsett från Hedlund som egentligen... Zeneli borde få chans, för han är också renodlad ytter. Hedlund, han blandar och ger väldigt mycket. Det är alldeles för lite eller för mycket blandare. Han gjorde två bra matcher. Det är likadant Stenelia, han är lite tunn. Eller lite, han är väldigt tunn. Han typ springer in i spelen istället. Men det är ju Lundqvist och Hedlund också. Ja, men inte på samma sätt. Ja. Jag börjar, jag håller på att skriva min start. Ja, det är fint innan, så vi har haft... Ja, men säg vad du skriver istället. Vi har haft semester i ett halvår nu, så vi är lite ringrostiga. Jag som pratat, det går att klippa nu, lite. Det borde ändå vara liksom rätt okej i alla fall. Jag vet inte, det spelar ingen roll vilken rad in i mittfältet. Nej, nej. De spelar, för det får de göra bäst de vill, bara de vinner. Bara vi får en start, eller så kan vi diskutera det. Kevin i mål. Yes. Ja, jag har inte skrivit mål. Larsson till höger. Jag tänkte, ja, du läser vad jag skriver. Nej, jag tar du min först. Jag antar vad du skriver. Ja, jag kan ta min först. Kevin i mål, Larsson till höger. Sen kör vi då Lantz och Holmén i mitten. Mm, tycker fan det var rätt. Ja, jo, men jag vill nog se det också. Ja. För jag gillar... Nej, jag vill inte se att Jon kommer in, spelar 15 och sen haltar ut. Eller att det är jävligt onödigt med annat. Moberg kommer in och tar ett rött eller sparkar ner någon så det blir straff eller något sådär skit. Jag gillar Lantz och Holmén. Ja. Sen ja, Lundqvist till vänster. Jag vet inte vad vi har för alternativ ens. Han är så pass bra. Jo, du har Klarström egentligen. Nej. Som vänsterback. Men Klarström har spelat vänsterback i år, eller? Oh, jag lyssnade fel nu. Jag hörde Claesson. Ja, det hade nog funkat. Han är pensionerad. Claesson? Nej, Klarström. Ja, nej, det är inte. Ja. Nej, men snart. Nej, men Lunkan där, ja. Lunkan. Mm. Sen har du skrivit... Gullig om min start, eller? Ja, Anders Svensson. Nej, Benka Svensson. Jag vill se Rodén på mitten. Ja, blod. Och. Ja, men Rodén och Anders på mitten. Jag vill nog se ett 4-4-2. Sen kör vi Hedlund till höger och... Hedlund är inte fortfarande skadad. Är han det? Alltså, Hedlund kommer vara... Nej, jag ska inte avbryta. Dra färdigt in startelva nu. Så, Viktor Claesson kan ta en kant också. Jag vet inte. Hedlund och Claesson som yttrar... De får välja kant. Och sen vill jag ha Frick och Prodelli fram. Ja, var det 11 spelare eller var det 15? Det var 11. Det var 11. Jag sa 4-4-2. Var tittar du mer? Nej, jag tyckte det kom spelare på spelare. Backlinjen är jag överens om. Johan Larsson, Holmén, Lantz, Lundqvist. Samma. Inne i mittfältet så är vi lite... Jag kör ett 4-3-3 eller 4-5-1. Kallar det vad ni vill. Alltså, du är lite sträck upp och ner här med lite pilar. Vet du, så ser det ut när du ritar den inne i omklädningsrummet. Är du säker? Du ska täcka ner det. Det är ungefär som FM när man sitter och spelar det. Det är ingen som ser dina pilar. Säg vad du har skrivit. Bra spel. Lite bra i alla fall. Bra ett innermittfält på Anders Svensson, Henning Hauger och Viktor Claesson. Viktor Claesson har det i sig egentligen. Är Hauger hel? Det hoppas jag. Jag glömde nog bara han. Han har gjort det bra faktiskt. Jag vet inte varför jag inte tog med han. Sen har jag skitsamma vilken kant han spelar på. Men Rodén, han har ju startat i stort sett alla matcher hittills. Han och Johan Larsson är ju de här lite maratonmännen. Men han är ett skav. Men Rodén är jävligt, alltså fan, även om inte han kanske är världens bästa fotbollsspelare, han ger alltid allt, han arbetar alltid. Alltså, men jag gillar inte han på kanten. Jag tycker inte det finns något alternativ. Jag tycker ändå att Claesson har så mycket mer i sig att han passar. Men det är bra att han har kvar Rodén ändå, för att om någon skaver på våra trio i mitten, då kommer Rodén in och zigzackar han. I vissa fall hade jag kunnat plocka bort Anders Svensson på innermittfältet. Det här kommer jag ju bli sjukt för. Ibland känns det som att sett i dagsform så hade jag kunnat välja ett innermittfält på Claesson, Hauger och Rodén. Har du inte hört Anders expertkommentator nu eller? Vilken inte... form han har alltså. Fantastiskt. Sitter och dricker öl när han kommenterar dessutom. Han fick ett minus. Gillar inte du då eller vadå? Jo, men jag kommenterar ju för fan inte svenska landslaget. Det är svensk television. Eller i kanal 5. Finns andra kanaler. Prodell längst fram. Och sen nu på vänsterkanten eller högerkanten beroende på. Jag kan inte riktigt bestämma mig. Bäckman? Nej, han petar jag. Han petar upp. Det hade också varit ett alternativ. Men jag tycker ändå inte det. Jag ligger någonstans. Frick hade nog inte gjort bort sig på kanten heller. Så när du spelar, om du räknar som ett 4-3-3. Du tyckte jag tog upp många spelare. Hur många har du tagit upp under det? Nej, Bäckman var inte min idé. Det var ju har du missat någon i hela truppen nu? Nej, men min vänsterytter är då. Anton Andreasson kanske? Nej. Ja, nu debuterade jag allsvenskan nog mitt annat i alla fall. Nej, jag velar mellan Arber Seneli och Per Frick där. Och så. Nej, inte Seneli så här. Inte bara pangbom. Nej, det tycker inte jag heller. Han får ju för fan aldrig chans att starta skitsamma. Fatta vad motiverar du när du kommer hemma mot Blåvitt. Fulla läktare, vet du. Ja, jo. Kanske inbytt i 75, men inte mer. Benet av eller något. Ja. Inte mer än inbytt i 75. Jag funderar om jag antar Andreas som på det centrala mittfältet också. Han kommer bli slaktad. Men det hade varit roligt att se Sinelli komma in faktiskt, det kan jag tycka. Ja, han är joker. Köra, springa skjortan av Adam Johansson ja, på kanten. Ja, men det är skitbra sen när han är trött. Mm. Du kan ju ta in honom från början. Ja, men då startar jag inte jag så gråter bara, han. Bara för att vara lite eller alltså säga emot här nu så startar jag med Sinelli och Frick får sitta på bänken. Nu ringer jag in honom där som ni är med på. Och därmed avgick Kim. Mm. Från vad då? Nej, jag vet inte. Podd. Jag är ingen expertkommentator. Jag kan ju inte fotboll för 5 öre. Så att jag sitter här, det är väldigt märkligt överhuvudtaget. Jag kan tycka till om det. Du tittar här för dina för dina vi lägger ner det här. om ni vet hur man säger det så kan ni skriva det ett mail till oss. Ja. Vad tippar vi matchen då? Ja, fan, jag säger att vi vinner med 1-0 då. 1-0? 3-1. Har du aldrig varit på Blåvitt Älvsborg eller? 3-1. Jag har varit på alldeles för många 1-1 matcher på Blåvitt Älvsborg. 3-1. Tänkte jag säga, men jag säger 3-0. Men vann vi inte med 4? Eller var det 3-0 när Anders gjorde alla två? Jo, om det underbart var. Var till och med jag på arenan. Repris nu. Fast Anders gör inte alla. Nej, Anders gör 1. Här var din mobil. Nej, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga. Eller alltså, nej. Ska vi kommentera något? Jag vet inte om jag vågar. Jag vågar inte klanka ner på Anders Svensson. Jag ser gärna honom på fotbollsplan. Men som, kommentator, nej. Nej, jag hade förväntat mig honom en expertroll i studion. Han och Hasse Backa, det tror jag har varit jättet intressant, hans analys där. Sen mitt under matchen känns det bara, det kändes bara fel, tyckte jag. En ny Svennis. Ja, jag tänkte säga det. Han säger typ lika mycket som Svennis. Svensson, prata mindre, spela mer. Ja. Mm. Så ses vi nästa vecka. Förhoppningsvis. Med en god 3-poängare i ryggen. Ja, bra. Med en god Glenn i studion. Precis. Och då kommer säsong 2, andra avsnittet. Ha det bra. Hej. Ciao.